Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hadis-i şerifte uzun bir hadis-i şerif bir perşembe sohbetlerinde bir kısım okuduk. Şey yapamadık. 2-3 ders araya girdi. Şimdi biz sonra da geçen hafta hadis dersimizde pazartesi cem ettik. Yani yeniden okuduk hadis-i şerifi. Çünkü baktık ki sohbetler arasında toplamak zor olacak. Birkaç sohbeti birleştirmek. Bu itibarla sıramıza geldik. Yani Allah-u Teala'nın kulların amellerini reddetmesine sebep olan günahları anlatıyordu. Kulların amelleri göklere yükseltiliyor. Fakat güzel görünen ameller, yani namaz, abdest, oruç, hac, zekat gibi görünen ameller nihayetinde bazı günahlar sebebiyle reddediliyor. Bu da bize çok büyük bela açacak. Çünkü insan ahirette salih amelleriyle yaşayacak. Nasıl ki dünyada herkes parayla yaşıyor. Maddi imkanları olmayanlar helak oluyor. Perişan oluyor, insanlara muhtaç oluyor. Dünyada muhtaçlık da kurtarır. Birisi sadaka veriyor, hayır yapıyor işte. Çadır kuruyorlar. İnsanlar yine yaşıyor. Ahirette böyle bir durum yok. Cennete giremeyen yandı. Hakikaten yandı yani. Ateşte yandı demek istiyorum. Cennete girmek mecburiyetindeyiz. Cennete girmenin şartı da وَالَّذ۪ينَ اَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Birçok ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de 45 yerde geçer. İman edip salih amel işleyenler. Yani işte sen udhulûm cennetin diye geçer işte. Efendim cennetlere biz onları girdireceğiz. İşte tûbâ lehum ve husnü mâb. İşte güzel akıbet onlarındır. Onlara müjdeler olsun falan. Bu salih ameller bizim Mevla'nın huzurunda kurtaracak, yüzümüzü ak edecek. Bize cennette sermaye olacak. Hasene. İşte men câbil haseneti felehu aşru emthâliha. Güzel amel getirene 10 misliyle mukabelede bulunulacak. Hasenesi olmayan helak olacak şimdi. Mizanda femen sekulet mevazinuhu, sağ tarafta mizanda tartılan sevaplar, haseneler ağır gelirse feulâkumul müflihûn, ancak onlar felaha erecekler. Femen kaffet mevazinuhu, kimin sağ tarafındaki ameller hafif gelirse, efendim sol tarafı ağır basarsa, فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ, onlar kendilerini zarara uğratmış oldular. Ticareti kaybettiler. Yani dünyayı aldılar, ahireti sattılar. Fani olan lezzetleri tercih ettiler. Fani ve değersiz olan keyifleri ihtiyar ettiler. Baki ve sonsuz olan ahireti terk ettiler. Zarar ettiler. Bir insan bütün malını verip de bir çakıl taşı alır mı yani? Bütün malını verip de çakıl taşı alan enayidir, avanaktır, hasirdir ve haliktir. Tabii zannetti onu kaşıkçı elması. Gidip de adam da efendim o taşa bütün malını mülkünü yatırmaz ama İşte kandırdılar onu. Dediler ona ki bu işte kaşıkçı elması bu. Çok dünyadan bir tane çıkmış. Başka da yok. Yani büyük bir elmas. O zaman o da bütün parasını verdi. Sonra da gitti ehline sordu. Gitti kapalı çarşıya gitti. Kapalı çarşıda kuyumculara baktırdı. Dediler bu ne ya? Bu dediler 5 para etmez. Eyvah dedi. Bütün malımla mülküm gitti de imzaları attık dedi. Ben daha bunu da geri alamam. Yandı tutuştu. Şimdi tabii dünyayı tercih edenler de kimisi bile bile, kimisi de tabii ahirete inanmadığından, ahiret yok burada, yapacağımızı yapalım, keyfimizi yaşayalım. Nasıl olsa ilerisi yok, haşa. Böyle düşünüyorlar. Bir kısmı da kandırılıyorlar. Yani zannediyorlar ki bu dünyada ki uykular, işte yemekler, içmekler, İçki, kumar vesaire haramlar, günahlar insanın efendim görüp göreceği budur. Ahirette bir daha kazanacağı bir şey yok. Onun için burası çok değerli, hayat çok değerli. Yani dünya hayatını aziz tutuyorlar. Dünya hayatı değerlidir. Ama ne bakımdan? Ahireti kazanmak bakımından. Çünkü başka yerde kazanılmıyor. Efendi Hazretleri devamlı derdi. Dünya ahireti kazanmak bakımından misli yoktur. Yani bunun benzeri bir yer daha bulamazsın ki ahireti kazanalım. Çünkü cennette cennet kazanılmaz. Ahirette cennet kazanılmaz. O zaman ne oldu? Ahireti kazanma yeri olduğundan Marifetullah Mektebi derdi. Yani Allah-u Teala'yı tanımanın, bilmenin, bulmanın, işte isimlerini, sıfatlarını öğrenmenin, işte Amentü'nün detayları, tafsilatıdır. İman, İslam ilmihalinin ilk bölümünde yani kısaca belirtilen Amentü'nün şerhidir. Bunlar ancak dünyada biliniyor, öğreniliyor, bulunuyor. Ahirette her şey görülüyor. Görüldükten sonra da bir fayda kalmıyor. Onun için adam dünyadaki keyifleri, günahları, işte kaşıkçı elması zannetti. Bütün hayatını onlara sarf etti. 70 sene, 80 sene, 90 sene yaşadı adam. Hiç namaz, abdest yok. Hayır hasene yok. Bir de ahirete gitti, baktı ki bu yaptıkları burada bitti gitti. Ahirette de bir şey kazanmamış. Cennette başını çıkaran bir ot bile kendisi için mevcut değildir. Bu adam ne yapacak? Ebedi yandı, tutuştu. Şimdi bura anlaşılıyor. Bir de başka bela. Adam ahireti bildi, iman etti. Ve salih ameller işledi. Namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, zekat verdi falan. Bu adam yani ahirete hazırlıklı yaşamış oldu. Ve öldü gitti. Şimdi bu hadis-i şerifte anlatılan 6. kasıma kadar anlattıklarımızda bize şu anda görünen bir durum yok. Hepimiz namaz kılanlardan bahsediyorum. İşte takva sahipleri var. Kimisi benden daha takva, kimisi benden bozuk. Mesela herkes bir işler peşinde. Kimseye dönüş yapılıp da senin namazın kabul oldu veya senin haccın reddedildi şeklinde gösterilmiyor. Gösterilmediği için işler karıştı. Dünya toz duman. Kim iyi amel işliyor, kim kötü amel işliyor anlaşılmıyor. Ya nasıl anlaşılmıyor? İşte içki içiyor, kumar oynuyor, kötü işliyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, umreye gidiyor, iyi işliyor. Ya ne karıştı? Karıştı. Çünkü neden? Öbürü kötü işliyor, ondan şüphemiz yok. Ama bu iyi iş yapıyorum diye gösterenler ne niyetle yapıyor? Burası karıştı. Karışınca da kimsenin alnına yazmıyorlar merduttur veya demiyorlar makbuldür. Onun için bayram sabahında, Ramazan bayramıydı herhal. Bağdat'ta işte bütün merkezdeki camiler işte en kalabalık. Tabii eski şey konu. 1100 sene, 1200 senelik iş. O zamanki camiler hangisiyse. Bir yerde kılınır zaten. Musallada kılınır. O zamanlar zannedersem öyle camide kılınmıyor. Bayram namazı tek yerde kılındığı için insanlar sığıyor. Musalla yani açık yerde kılınıyor. Herkes namaz bitti, seviniyor, musafaha ediyor, sarılıyorlar, o bayram oldu falan. Cüneyd Bağdadi olacak, kaddesallahu aleyhi ve sellem, yüksek bir yerden onlar seyrediyor. Yanında bir de müridi var. Dedi evladım, bilsek ki dedi hangimiz makbulüz, yani Ramazanımız, orucumuz, teravihimiz, fitremiz falan kabul oldu. Gitsek de onu tebrik etsek, maşallah sana kabul oldu senin ibadetlerin falan. Ama hangimiz merdüt, yani reddolunmuşuz. Şimdi burada bu kadar kalabalık insan bilmiyoruz. Hangimiz reddolunmuşuz ki gidelim fenuazziyehu, onu taziye yapalım. İşte başın sağ olsun. Allah bir daha böyle musibet göstermesin. İnşallah bir daha seneki Ramazan'da kazanırsın falan. Ya bir daha seneye de yaşarsan. Gidelim de onu taziye edelim. Yani cenaze evinden beter oldu şimdi. Bu adam Ramazan'ı reddedildi bu adamın. Bilsek de keşke gitsek onu taziye etsek veya öbürünü tebrik etsek. Dedi evladım, bunlar ne kadar neşeliler ya. Gülüyorlar, konuşuyorlar. Ne diye? Bayram oldu diye. Ulan bayramda da mı gülmeyeceğiz yani? İşte ama ahireti bilmediğimiz için biraz eğlenmeyi kısaltacağız, azaltacağız. Bu yüzden ne buyurdu? Gel dedi, biz bu kadar gülen adamın haline oturup ağlayalım dedi biz. Yani Niye ağlayalım? Çünkü kabul olundu mu bilmiyor, sevinip duruyor. Ağlanacak adamlar var. Bu canipte salih ameller bize ahirette efendim ebedi hayatımızın malzemesi olacak. Yani dünyada parası olan geçiniyor. Hasta da olsa tedavi oluyor vesaire. Eceli gelmedikten sonra para, adam felç de olsa süper bakımını yaptırıyorlar. Parası varsa. Parası varsa yani yataklarda sürünce o 20 sene 30 sene bitkisel hayatta adamın fişini çekmez. Yani diyorlar ki adam çok zengin bilmem ne, çekmeyin fişini. Tabii mirasçılar parayı bölüşmek istiyorlarsa çekerler fişini. Hadi dava. Ama seven bir kızı oluyor, oğlu oluyor bilmem ne. Babamın parası gani. Ne olacak? En süper hastanede en iyi kral odasını tutmuş. 30 sene 40 sene diyelim baktıran adam var. Yani şey bitkisel hayat bir şeye de yaramıyor adam. Ama olsun nefes alıyor. Tarihte şeriata göre fiş çekmek caiz değil. Şimdi paran olursa sağlıkta da yaşarsın. Hastalıkta da yaşarsın. Her şeyde de yaşarsın. Paran olmasa sağlığında da perişansın. Bir ekmeğe muhtaç olursun. Ahirette de ne lazım? Hasene lazım. Getir haseneleri. Namaz, oruç, hac, zekat, ibadet, zikir. Getir. Evet işte cennetin parası bunlar. Ne kadar? Sonsuz. Sen 80 sene ibadet ettin. Ben sana. Sonsuza kadar. Haliden. Mukalleden fiyâ bedâ. Sonsuza kadar bitmeyecek. Senin niyetin çünkü devamlı ibadet yapmak. Ama hasene ise, hasene ne demek? Güzel amel. Salih ne demek? Kabule elverişli amel. Peki senin amelin görünüşte salih. Çünkü namaz, oruç. Ama içi, batını fasit, bozuk. Melekler bile anlayamadı ya. İyi zannetiyorlar. Mevla'nın huzuruna getiriyorlar. Bu amelden bu adam cennette yüksek derece alır. Zannederken küt aşağı efendim, adamın suratına vuruluyor. Tehlike burada. Bizim gibi kardeşlerimiz, sizin gibi salih amele merak eden insanlarımız hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bahsediyor. Bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki mesela adamın amelini getirmiş melekler ölmesini de beklememişler. Sabah uykudan kalktığından yazmaya başlamış hafaza yani yazıcı melekler akşam yatana kadar yattığında ameli kesiliyor. Yani uykuda bir şey yazılmıyor. Bu dosyayı almışlar. Her gün günlük bunu götürüyorlar. Melekler bizim gibi ya bilet almaz, işte efendim, uçak rotar yapmaz. Kolay bir şey, sorun yok. Adam belki bir saat sonra uyanacak. Meleklere bir şey yok. Adam beş dakika sonra uyansa, yeniden işlere başlasa, melekler hazırdır. Ne zaman gittiler, ne zaman geldiler? Adam yattı beş dakika sonra kalktı. Yeniden kalkınca amel başlıyor. Çünkü ya bir şey konuşacak, gıybet, ya yalan yapmış. Çünkü kalkan adam bir şeye başlar, bir işe başlar. Uyandığı vakitte, yatağın içinde bile uyanık olsa bir şeyler yapabilir. Zikredebilir yattığı yerde dönerken sağa sola yazılacak ya kaçmaması lazım. O zaman ne diyor işte efendim mali hadel kitap la yuhadiru sahiraten ve la kebiraten küçük büyük bir şey bırakmıyor illa ahsaha hepsini yazıyor kitap. Onun için vecedu ma amilu hadira yaptıkları işleri Allah'ın zorunda dosyasında kendi amel defterlerinde evvela hazır buldular. La yazlimu rabbuke hadi. Rabbin kimseye zulmetmez. Yapmadığını yaptı diye yazmaz. Günah olarak. Yaptığı bir güzel ameli de eksik etmez. Yani kaybetmez, zayi etmez. Onun için adam meleklere bu işlerde mesafe söz konusu değildir. Yani vakit mefhumundan da hariçtirler. Bu bakımdan bir saniyede arşa giderler, gelirler. Sen de iki dakika uyandın yine başladın bir şeyler yapmaya. Defter devam ediyor yani. Defter kapanmaz. Fakat senin işte sabahtan akşama kadar bu mutat olan genel insanların durumu budur yani. Özellikle bazı insanlar var. Az uyumuş kalkmış o ayrı bir şey. Onun melekleri de ona göre hazırdırlar. Götürüyorlar. Birinci kat semaya tabii geçecekler. Kabul makamı illiyinde diyelim. İlliyün yedinci kat semada diyelim. Hatta yedi kat semanda üstünde diyelim. En yüce dosya. Oraya kadar ameli yazdırmak lazım. Kayda geçirmek lazım. Geliyorlar işte. Efendim onun amelini çok beğeniyorlar. Nurlu görüyorlar. Hatta diğer meleklere diyorlar ne kadar çok amel yapmış bizim adamımız, sahibimiz. Değil mi diyorlar falan. Oradan geliyorlar birinci kat semaya. Orada görevli melek var. Kapıda duruyor. Her kat semanın efendim kapısı var. O kapılarda melekler var. Ondan sonra o görevli melek diyor ki durun diyor. Bu ameli sahibinin suratına vurun. Benden ileri geçemez. Rabbim bana böyle emret. Niçin? Ben gıybetle görevliyim. Bu sizin adamınızın gıybeti vardı. İnsanların aleyhine konuşuyordu falan. Allah, melekler diyorlar Allah Allah. Biz bunu hesap edemedik fakat görünüş iyiydi. Biz emir kuluyuz. Sonra başka bir kulun salih amelini alıyorlar. Yine beğeniyorlar. Rüzgar gibi gidiyorlar. İkinci kat semaya getiriyorlar. Orada da kapıda görevli müvekkel melek var. O da diyor ki benden ileri geçemez. Yani alın suratına çarpın gitsin. İşte çünkü bunun derdi dünya menfaatlerini temin etmek. İşte efendim ibadet yapar, şunu yapar, bunu yapar ama görüntüde kalır. İşi gücü işte insanlara hava atmak için dünyalık tahsil etmek, ahireti Allah'ın rızasını kastetmek değil. Sonra başka bir kulun amelini alıyorlar. Nur gibi parlıyor. Ameller güzel, görüntü güzel. Zahiren şartları haiz yani. İşte namazın abdesti, guslü, tahareti vesaire tadil erken gibi. İşte orucun şartları var. İşte mekruhtan kaçmış falan diyelim ki. Yani gıybet etmemiş, işte dedikodu etmemiş, iftira etmemiş. Yani orucu bunlar sevabını deldiren şeyler. Yani amelin nuru güzel. Sadakaları var defterinde, oruçları var, namazları var. Melekler de beğeniyorum. Diyorlar maşallah ne güzel işleri var. Üçüncü kat semaya kadar yani gıybetten geçiyorlar. İşte efendim dünya menfaatinden geçiyorlar. Üçüncü kata geliyorlar. Üçüncü katla görevli melek durduruyor. Teftiş noktası var ya işte poliste falan. O polisten geçiyor. Öbür polis dur diyor. Oradan da geçti. Başkası şüpheleniyor falan. Durun diyor. Bu ameli alın sahibinin suratına vurun diyor. Niye? Ben kibirle görevliyim. Bu adam işte meclislerde her yerde büyüklük taslardı. Kendini üstün görürdü falan. Bunu atın aşağı. Sonra başka bir kulun ameli işte sabahtan akşama işledikleri zikirler, tesbihler yapmış. Hac var, umre var vesaire işte Mekke'dedir. Diyelim ki bir günde umre yapılıyor. O günkü deftere yazmış olabilir. Hac da yine bir günde oluyor. Hac Arafat'tır. Hac yani Arafat yaptığın gün hac demektir bu şimdi. O günün defterine bu yazılacak. Arafat'la beraber tamam oluyor. Farz tavafı da kalıyor ama Arafat'ı kaçıran her şeyi kaçırmış olur. Bu sefer bunda hac var, umre var, tesbih var, namaz var. Dördüncü kata kadar geliyorlar. Gıybeti geçmiş, dünya menfaatini geçmiş, kibri geçmiş. Görevli melek durduruyor, suratına vurduruyor. Alın diyor bunu diyor. Efendim, bu adamın suratına vurun diyor. Çünkü ben diyor, ucuble görevliyim. Rabbim emretti, amelini ileri geçirtmeyeceğim. Buraya kadar geldi, teftişi atlattı. Fakat bu adam kendini beğenir. Ya şimdi bazı adam böyle kibirli değil. Yani görünüşte kibir hali zuhur etmez. Hatta mütevazi de görünebilir. Bazı insanlar çok mütevazidir. Fazla tevazu da kibirdendir derler. Mütevazi görünüyor. Yani zahirde onu mesela kibire isnat edecek efendim bir hareketi yok. Veya iftihar. Yani iftihar hava atmak, çalım satmak falan bu durumu gözükmüyor. Veyahut da kibir de böyle bir kabarma hali yok. Şimdi bu ne? Bu adamın durumu nedir? Adam mütevazi böyle oturur. Köşesinde dersin ne derviş adam. Zikrediyor, fikrediyor. Ne tevazulu. Hatta dersin ki ne mütevazi falan. Fakat adamın içinde ne varmış? Kendini beğenme varmış. İşte hatta o kibir... Kendini beğenme öyle bir şeydir ki kibir yapmadığından da kendini beğenir. Çünkü adıma diyor, bak bu adam kibirli ben kibirli değilim. Bak bu adam hava atıyor ben hava atmıyorum. Bak bu adam riya yapıyor ben yapmıyorum. Şimdi herkesin günahını bakar. Bu sefer ne oldu? Bunlar hep noksan. Ben noksan değilim. Ben tamamım. Çünkü neden? Kibirim yok, gururum yok, şeyim yok. Dünya menfaatım yok, oyum yok, buyum yok. İşte en tehlikelisi de bu. Benim hiç noksanlığım yok. Noksanlığım yoksa ne olacak? Ben mükemmelim. Bu sefer bunlar nakıstır. Kendini beğendi. Bunu tabii melekler de anlayamaz bu işleri yani. Melek çünkü dışına bakar. Kalbinden geçeni bilmez. Bunun da ameli reddedildi. Ondan sonra hafaza melekleri aldı bir kulun amelini. Gelin gibi süslediler. İşte zifafa götürülen gelin gibi. Beşinci kat semaya kadar geldiler. Oranın meleği de yine durdurdu bunları. Teftiş noktasında. Alın bu ameli sahabenin suratına çarpın. Bir de gidin omzuna da yükünü vurun. Çünkü ben kıskançlıkla görevliyim. Bu adam kimsenin kendisi gibi amel etmesini istemezdi. Kendisi gibi namaz kılanı kıskanır. Kendisi kadar umreye gideni kıskanır. Her sene hacca gidiyorsa hacca geleni kıskanır. İşte şunun bir manisi çıksa da bu sene gelemese de efendim o okuyamasa, o öğrenemez, o hafız olamasa, bu hoca olamasa falan işte böyle. Veya tekkenin dervişlerinden. Adam kendi takvalık yapıyor. Öbür adamın da takvalık yapmasına haset ediyor. Diyor ki keşke şu bir günahlara düşse. Ya sen niye? Adamın günaha düşmesini istiyorsun. Ayağının kaymasını istiyorsun. Kıskançlık yaptırır böyle şeyler. Bu da kıskançlıktan kaybediyor. Bunun da ameli 5. kat semadan aşağı reddediliyor. Hadis-i şerif hulasa budur. Şimdi kale dersimiz burası. Buyurdu. Yani Hazreti Muaz ravisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Ve tas'adül hafazatü yazıcı melekler yükseltir. Bi amel abdi kulun amellerini min salati namaz var. Tabi nafile namazlar var. Tabi sünnetler var. Farzlar var. Hepsi var. Ve zekatin zekat vermiş. İşte o gün zekat verdiği güne denk geliyor. Mesela dosyada her gün günlük yazılıyor. Adam zekat veriyor. Bir gün zekat veriyor mesela. Ve haccin işte dediğim gibi hac rastlamış. Ve umratin umre yapmış mesela. Ve sıyamin oruç. İşte Ramazan'da adam umre yapıyor. Çok faziletlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac yapmak gibidir. Hem oruçluyken hem de umre yapılıyor. İşte mesela bunlar bir günün dosyasına girebilir. Fe yücavizune bihi. Bunların hepsi aynı gün yapılmak değil yani. Misal olarak zikrediliyor. Çünkü haçla umre aynı gün yapılamaz mesela. O bakımdan. Ama şimdi bu adamın dosyasında mesela bunlar var. Fe yücavizune geçirirler bir onun amellerini ile sema istadiseti. 6. kat semaya kadar gelirler. Ne demek? Gıybeti atlatmış. Dünya menfaatını atlatmış. Kibri atlatmış. Ucubu atlatmış. Ondan sonra efendim hasedi atlatmış. Yani bunlar yok adamda. Bu böyle adam zaten nerede var? Bu adamı getirirler. 6. kata. Çok da beğenirler. Melekler derler herhalde bu adamın ameli kabul görecektir. Fekulu lehum onlara der el meleku o melek el müvekkeli görevlendirmiş biha. 6. katın kapısında görevlisi var. Bunlar 7 melektir. 7 kat gökler yerler yaratılmadan önce yaratılmışlardı. Gökler yerler yaratıldıktan sonra her biri bir gök kapısında görevlendirilmişler. Kıfu durun ve dribu vurun. Bihazel amel. Bu ameli vurun ve ce sahibihi. Sahibinin suratına gidin vurun. Ne yaptı bu adam şimdi? Bununki günahı neydi? İnnehu çünkü bu adam kâneydi. La yerhamu acımazdı insane. Kattu. İnsanın hiçbir insana. Kattu asla. Min ibadillah. Allah'ın kullarından hiçbirini harcamaz. Acımaz. Esâbehu ona isabet etmiş. Belâun bir hastalık ev durun ya sıkıntı. Musibet. Çocuğu ölmüş, dükkanı yanmış. Adam dayak yemiş falan filan. Hiç kimseye acımaz. Belkâne bilakis idi. Yeşmetü sevinirdi bir adamın başına gelene. Şimdi bir adam sabah kadar namaz kılacak. Akşama kadar oruç tutacak. Hac, umre, zekat, hayır hasene. Her şeyi yapıyor. Ama demek adamda ruh yok. Demek adamda vicdan yok. Bu adam işi otomatiğe bağlamış. Demek ki taklitçi. Yani adet kabilinden yapıyor. Yani alışkanlık olmuş. Bazı insanlara da ibadet alışkanlık oluyor. Yani nasıl ki bazı insanlar günaha alışmış. Bazı insan ibadete alışmış. Bunun gibi ibadet olmuyor. Çünkü niyet yok, şuur yok. Merhamet yok. Acımak yok. Bunun gibi adet oluyor. Yani adet işte. Hep acıkınca yemek yiyoruz ya adet. Buna döndü bu iş. Bir insan nasıl acımaz ya? Allah Allah. La edhulul cennete illa rahim. Cennete ancak merhametliler dahil olabilir. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Bir adamda merhamet yoksa cennete giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları öpüyor işte torunlarını seviyor. Birisi gördü ne dedi? Ya benim 10 tane çocuğum var bugüne kadar bir tanesini öpmemişim. Sen nasıl böyle çoluğun çocuğunu öpüyorsun? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah senin kalbinden merhamet duygusunu, acımayı, şefkati aldıysa ben ne yapayım? Merhamet ve acımak ancak şakilerin, bedbahtların, sonu kötü olacakların, imansız öleceklerin kalbinden nezh edilir. Yani sökülüp alınır. Bu iyi alamet değil. Bir adamda merhamet yoksa sonu kötü. Acımıyor. İnnemâ yerhamullâhu min ibâdî ruhamâ. Kullar içerisinde ancak Allah kime acır? Celle Celaluhu acıyanlara acır. Rahmet merhamet edenlere acır. Başka hadis-i şerifte Errahimûne erhamumur rahman. Yevmel kıyamet. Kıyamet günü Rahman Allah'ın sıfatıdır. Çok acıyan. Kime acır? Rahimlere acır. Yani birbirine acıyanlara acır. Hele ki kardeşlerine, hele ki halalarına, teyzelerine, hele ki sıla-i rahim. Bak rahim. Errahim şu cünnetü mine rahman. Rahim anne rahmidir. Anne rahminin adına niye rahim dendi? Rahim merhametten gelir. Çünkü o rahimde birleşenler yani akrabalık orada doğuyor. Aynı batında olmak hasebiyle insanlar kardeş oluyor, amca oluyor, hala oluyor. Yani o babasının babasıyla aynı rahimde. Bu kendisiyle aynı rahimde. Kardeş kendisiyle aynı rahimde. Efendim amca babasıyla aynı rahimde. Değil mi? Teyze annesiyle aynı rahimde. Hepsi rahimde birleşmişler ki akraba nereden olacağız? Rahman'dan alınmış o isim. Niye millet birbirine acısın akraba diye? Aramaz, sormaz, hal hatır, fakir fukara. Bir de akrabasını keser ilişkiyi çoklara. Bunlara Allah acır mı yani? Ne kadar ibadet yaparsa yapsın işte. Altıncı kat semadan aşağı vurulacak merhamet yok. Özellikle bunu söyledim yani. Merhametin önemini anlatmak için. Ve Musa Aleyhisselam biliyorsunuz çobanlık etti. Kur'an-ı Kerim'de de sabittir. Efendim 8 sene şart koştu. Şuayb Aleyhisselam sonra feyn etmemde aşran feminandik. O 10 seneyi tamamlarsan kendin bilirsin. Senin lütfundan olur dedi. Musa Aleyhisselam da işte kabul etti. 10 sene kadar çobanlık yaptı. Medyen'de. Orada çobanlık yaparken halbuki Musa Aleyhisselam'ı sert biliriz. Mizaç olarak çok haşa tabii kaba demeyelim. Ama aşırı sert yani. Olduğunu biliyoruz. Karun'a acımamasından, ondan sonra efendim Belam'a acımamasından vesaire. Yani beddua etmesinden öyle huyları var. Ama onlar hep Allah'ın haklarına taalluk eden konulardadır. Peygamberler nefsi için gazaplanmaz. Sen ona bir kadın namussuz fahişeyle iftira atarsan Musa Aleyhisselam da toprağı seni yutturur. Erduhu diye emreder. Ey yer yut bunu. Adam yalvarı yalvarı acımaz. Niye acımaz? Şimdi bana yapılan kumpas gibi bir şey yani. Bu şimdi namussuzluk iftirası çok kötü bir şey. Bir de burada sadece benim şahsımla kalmıyor ki. Beni bu kadar dinleyen, benden hidayet bulmuş, işte namaza başlamış bilmem ne 40 senelik bir benim mazim var. Ya bu kadar insanı ne yapıyorsun? Zan altında bırakıyorsun, insanlara sövdürüyorsun, hakaret ettiriyorsun. İnsanları Kur'an'a sövdürüyorsun. Bu hacılar böyle, bu hocalar, bu sakallar, cübbeller bilmem ne falan. Neler dedirttiler. Şimdi bunlar Allah'ın hakkıdır, benim hakkım değil ki ne. Onun için Musa Aleyhisselam'ın gazapları da bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Kendi illaki merhametliydi. Merhametsizler şakidir diyor. Nasıl Musa Aleyhisselam şakı olur? Sahiplerin reislerindendir. Bir koyun otarırken şeyde sürüyü beklerken kuzunun biri kaçmış. Yani kaçtı ama kurda yem olacak. Musa Aleyhisselam acıdı ona. Koşuyor peşine. O da bir kaçıyor, bu da koşuyor peşine. O da Musa Aleyhisselam da çok yoruldu yani. Ha. O kadar kaçtı ki. Sonunda zorla yani yakalayabildi onu. Dedi ya miskine, yani kuzuya diyor. Zavallı kuzu diyor yani. Lime et abdeni ve et abde nefseki. Beni de yordun, kendini de yordun. Bak nefesin kesildi diyor. Kuzuyu aldı koynuna, bağrına bastı. Kuzuyu seviyor böyle. Kuzun da kalbi çırpalıyor tabii ki. Çok koşan ne olur öyle. Öyle onu sevdi. Ona acıdı böyle. Ondan sonra Mevla buyurdu ona. Febi rahmetike ala halki. Ya Musa, sen benim mahlukatımdan bir kuzuya acıdığın için ekremtüke ve stafeytüke nebiyye. Ben de sana makam verdim, ikram yaptım, seni peygamber olarak seçtim diyor. Bu işler böyle işler. Yani Allah Teala seni hangi amelini beğenir, seni hangi amelinden ödüllendirir bunu bilemezsin. Onun için salih amellerin hepsine gayret etmek lazım. Bak merhametten dolayı peygamber oldu. Mevla ezelde onun peygamberlik kararı vermiş. Ayrı dava. Ama yaratıldıktan sonra bir sebep var her şeyde. İşte o sebep ne oldu? Bir kuzuya acıması oldu. Yani merhamet insanı büyük, yüksek makamlara çıkardı. Fahişe kadına ne oldu? İsrailoğullarında Buhari hadisinde geçen. Geldi kuyunun başına baktı köpek dilini çıkartmış. Kuyudan da ipi yok. Kovası yok. Köpek nasıl su çıkartsın? Kuyuda su var ama köpek içine de dalamıyor. Kuyunun ağzı var. Su aşağıda biraz. Bu sefer ölecek orada. Efendim köpek deyip geçebilir misin? Allah'ın yaratıklarındandır. Yani kuzuya acınır da köpeğe acınmaz mı? Domuza bile acınır. Allah'ın mahlukatı olması hasebiyle. Kalkıp sen efendim keyfine domuz vur. Veyahut ondan sonra git domuza müsle yap işte. Canlı canlı git ayağını kes bilmem ne. Ya şimdi bu böyle eziyet hayvana var mı? Domuz da olsa sen domuza eziyet diye bir şey İslam'da var mı? Yok. Her şeyin usulü adabı erkanı var. Zarar verirse öldürüyorsun. Öldürmenin de usulü adabı var. Sen gidip de efendim oyun için, eğlence için, keyif için hedef tahtası gibi domuzu koyuyor. Ya. Ondan sonra bütün gelene gidene vurdur. Böyle bir şey var mı? O zaman köpek olabilir. Su ihtiyacı var. Ondan sonra o da orada ayağına kazmış yeri. Alttan biraz serinlik çıksın diye. Üstü tabii çöl sıcak. Alttan bir serinlik çıkmış. Dilini böyle yatırmış. Efendim orada serinliğe değdiriyor da. Canını kurtarmaya çalışıyor. O fahişe kadın da geldi. Baktı ki bu da dedi benim gibi susamış. Ondan sonra başında örtü vardı. Başörtüsünü çıkarttı. Demek su yakındaydı. Başörtüsü biraz uzun da olabilir. Çünkü dolamalar vardı mesela bazı bir iki metreye gider. Onu çıkarttı. Sonra diyor hadis-i şerif böyle anlatıyor yani ben size şey yapmıyorum. Tafsilata girmiyorum. Ayakkabısını çıkarttı. Ayakkabısına o şeyi başörtüsünü bağladı. Oradan aldı su çekti. O suyu da getirdi köpeğe içirdi. Köpek de işte canını kurtardı. Fe şekerallahu le fe gafarallahu le. Allah o fahişe kadına teşekkür etti ve onun bütün günahlarını orada affetti. O güne kadar dünya kadar efendim günah işlemiş. Zina bu ya. Ama bu da Allah bu ya. Benim rahmetim nerede diyor o zaman? Feyne rahmeti. Kullarım çok günahkarsınız. Hatalısınız, bozuksunuz, yanlışsınız, şusunuz, busunuz. Ama Mevla böyle, benim rahmetim nerede kaldı? Bir de rahmetim devreye girecek bir yerde. Rahmet devreye girdi. Neden? Köpeğe acımaktan. Yine burada merhametin ne kadar büyük bir şey olduğu, en büyük günahları affettirdiği anlaşılıyor. Bu hadisten de anlaşılıyor. Rahmetsizliğin, acımasızlığın en büyük ibadetleri iptal ettirdiği. Ustura iki taraflı kesiyor. Acıyan en büyük günahları bağışlanıyor. Acımayanın büyük amelleri altıncı kattan atılıyor aşağı. O zaman işte tabii bu da Allah vergisi. Çocukluktan beri de bir fıtrattır. Bazı insan merhametsiz olur ya. Bazı insan. Çok acımasız insanlar var. Anasını acımıyor ya. Babasını acımıyor. Kardeşini acımıyor. Nerede kaldı yabancıya ya? Karısını acımıyor. Dövüyor. Sakallı adamlar duyuyorum ben ya. Sakallı cübbeli adamlar duyuyorum. Kadıncağızlar telefon ediyorlar. Ben kadınlarla konuşmam. Adetim yok yani. Böyle şey etmedim. Caiz değil demiyorum da. Çünkü bazı hoca efendiler konuşuyor. Konuşabilir adam. Fetva soruyor. Cevap verecek. Kadının arzu haline anlatıyor. Bunlar caiz bir şey demiyorum. Usulü dairesinde konuşulur. Telefonu kastediyorum. Yan yana gelirse halvet haram. Tek başına bir yerde kalamaz. Yabancıyla o ayrı bir şey. Ben telefonla da konuşmuyorum. Usulüm de yok yani. Senelerdir hiç yapmıyorum. Ancak bana tabii haberler geliyor işte. Oraya buraya arıyorlar. Ya işte benim hoca vaazda bu işe değinsin. Ya hoca vaazda değinsin de ben ne yapayım işte. Senin kocanın adını veremem. Bilmem. Ya bu sefer daha çok döver seni. Ben bu sefer bir şey diyemiyorum. Ama duyduğum şeyler yani beni şaşırtıyor. Yani bu namaz kılıyorsun. Teheccüde kalkıyorsun veya işte sakal bırakmışsın. Cübbe şalvar giyiyorsun. Yani ne utanmaz adamsın ya. Ne merhametsiz adamsın. Ne vicdansız adamsın. Her gün kadın dövülür mü? Bir gün bile dövülmez ya. İnniladır bu nisa. Ben kadınlara vurmam buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El kaldırmamış ya hanımına ki hanımlar da. Analarımız tabii bayağı da bir sıkıntılar da çıktı yani tabii kumalıktan, kıskançlıktan. Gitti camide yattı iki ay, evini ocağını terk etti de bir kimseye dokunmadı biz. Sesiyle bağırmaz ya. Ahlak budur ya, sünnet budur. Misvak koydun ağzına diye sünnet bitti mi? Sarı sardın kafana, sünnet bitti. Bir de cübbe şal var, giy Rabbine yalvar. Ondan sonra bizimki bir efendi müttakilerin önünde imam olmuş. Ya bırak sahtekarlığı ya. Sen karını dövüyorsan, sende takva yok. Sende sünnete ittiba yok. Sende Resulullah'a uymak yok sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl işte kadına? Efendim, geçimsizlik var. Ya geçimsizlik varsa ayrılmak helaldir. Yani her gün kadın dövülür mü? O zaman boşanırsın. Ya boşanırsın yani. Medeni insan gibi boşanırsın. Kadını da efendim zora sokmazsın. Haklarını verirsin. Ayrılırsın. Ne yapalım? Geçinemiyoruz. Dayak atılır mı ya? Kadın seni dövecek desen sabredeceksin. Babamın ilk şeyhi yani Efendi Hazretleri'nin evvelki Abdullah Efendi Hazretleri. Yani daha Efendi Hazretleri çarşambaya gelmeden babam tarikatlıydı. Daha yani efendi 50'lerde yani. Benim babam çocukken falan Abdullah Efendi'yi buldu. Beşiktaş Yahya Efendi dergahının şeyhiydi o zaman. Orada yatar. Büyük veli. Yahu her gün hanımından dayak geldi. Her gün hanımından dayak geldi. Böyle bazı kere yaralı bereli vaaza çıkardı. Cuma hutbesine. Bütün ağalar paşalar da onun hutbesine gelirdi. Akademi boşalırdı. Paşalar o zaman düşün. 40'lı yıllar, 50'li yıllar askeriyeyi düşün. Onlar bile onun mesnevi derslerine gelirdi. Hutbeyi orada dinlerdiler. Ama neden? İşte derdi evladım bu millet benim sözümü dinliyorsa işte ben de karıdan dayak yediğim içindir. Sabrediyorum derdi. Allah da bana milleti musakkar et. Sabredeceksin. Artık ihvanları bıktı dediler Efendi Hazretleri. Bu kadar dayak yenir mi ya? Biz bu karıyı boşalttıracağız. Zorladılar, zorladılar. En sonunda mahkemeye götürdü. Bir yakın ihvanı vardı. Ebu Şeybe Hazretleri'nin orada türbedarlık ederdi. Sonra 100 yaşına yakın vefat etti. O da çok mübarek bir zattı. Ona da Sultan Karacaahmet'te türbe yaptılar yani. Ben de çok severdim. Bana da bir mübarek tahta kılıç hediye etti. Vefattan evvel gitmiştim yanına. Yataktan çıkarttı öyle dedi bu sana. Zamanı gelir dedi. Ben anlamadım bir şey tabii. Saklıyorum onu da. Bu da Evliyaullah'tan bir zat. Herkes ziyaret ederdi onu. O Abdullah Efendi Hazretleri'nin yakınıydı yani. İyi müridiydi. Aldı götürdü onu zorla mahkemeye. Boşattırdı hanımından. Ondan sonra Abdullah Efendi Hazretleri derdi ki Kaddesallahu sirrahu. Ya dedi beni bu kadından boşattırdınız. Şimdi bütün feyzim kaçtı derdi. Ben ne güzel sohbet yapıyordum. Geceleri nur yağıyordu. Çok feyiz oluyordu der. Meğer derdi buna sabretmekten oluyormuş derdi. Evliyaullah böyle yapıyordu. Ya. Şibli Hazretleri mi olacak? Ebu Ezzel Bestami olacak? Kaç defa gördüm yani kitapta. Adam onu ziyarete geldi. Hanımına kapıyı çaldı. Efendim evinin kapısını çaldı. Uzakta durdu. Hanım içeride seslendi. Ne arıyorsun? Dedi işte Efendi Hazretleri'ni ziyarete geldi. Ne Efendi Hazretleri? Salahın biri dedi. Serseri dedi. Bütün millet ziyarete geliyor dedi. Bilmiyorum. Sövdü saydı kocasına. Ya çok büyük velilerden biri bu. Ondan sonra Allah Allah dedim. Ne kadına düşmüş ya? Bir de gitti yolun kenarında bekliyor. Çünkü eve gelirken dedi yolun toplamaya gitmiş daha. Gelirken yolda görürsen gör. Bir de baktı ki mübarek aslana binmiş. Odunları da öbür aslana yüklemiş. Öbürüne de kamçı yapmış şeyi. Bir tane yılan da elinde onunla da aslana vuruyor. Sağa sola falan. Adam heybetinden az daha bayılacak düşecek. Bu ne makamlar sahibi bu büyük veli falan. Evladım dedi o evdekini gördün ya dedi. Ona sabretmekten bize de bu işler veriliyor. Bu işler kolay değil ya. Sinirim bozuldu. Çak bir tane karıya bilmem ne. Terbiyesiz adam. Ne merhametsiz adamsın. Dövmek yok. El uzatmak yok. Bağırmak da yok. Ses yükseltmek de yok. Terbiyeli ol. Resulullah'ın ümmetiysen sünnete ittiba et. Sünnet budur. Acı ya. Acı. Terahhum kıl nisaya gel gidelim. Cemal Bakim'e seyredelim. Çok acı derdi. Efendi Hazretleri erkekleri yarım saat derdini dinlemez. Kadınlar 30 saat dinler derdi. Çünkü neden şeyhleri buyurmuş ki acı. Merhametli ol. Öyle derdi. Zavallılar derdi. Yazık onlara derdi. Çok uzaklardan geliyorlar. Geri gidiyorlar. Kocalarına ev yemek yetiştirecekler. Şimdi onları bekletmeyelim derdi. Dersleri durdururdu. Biz tefsir yazardık. Durun derdi. Kadınların şeyini dersini çekeyim, öğreteyim. Bizi bekletirdi. Sen bekle derdi. Çünkü o derdi yetişecek derdi. Ona acımak lazım. Kim bilir ne zorluklarla gelmiş derdi. İnsan böyle muamele yapması lazım. Merhamet budur. Evet. Küllü nebiyin ra'a. Hatta tezara şefkatum alel halk. Her peygamber çobanlık niye yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil. Eccad dağlarında çobanlık yaptı. Çünkü koyuna kuzuya acıyacak. Onları kurttan koruyacak. Sürüyü muhafaza edecek. Allah'ın yarattığı hayvanlara şefkati zahir olması için. Yani acıyor mu acımıyor mu? Yani o acıma hissi duygusu hayvanlara karşı evvela belirecek. Ondan sonra insanlara 40'tan sonra peygamber olacak çünkü. Gençliklerinde hep çobanlık yapmışlar. Bu merhameti geliştirme meselesi yani. Onun için bu melek 6. kat semanın kapısının sahibi. Ne dedi? Ene melekur rahmeti. Ben rahmet meleğim. Yani merhametten sorumluyum. Acımakla görevliyim. Kulların acıyıp acımadığını teftişle görevliyim. Çünkü melekler de zaten kendi nefsinden gazap olmaz, şehvet olmaz, sinir olmaz, öfke olmaz. Şimdi melek yani rahmet, insanların rahmet edip etmediğinin görevlisiyim yani, teftişçiyim ben. Emrani Rabbi, Rabbim bana emretti. En la de'a, bırakmayacağım, terk etmeyeceğim. Amelevu, bu adamın amellerini. Yücavizu geçsinliği beni ilahi. Benden gayrine geçemez. Yani yedinci kata çıkartmam, küt aşağı. Ne oldu bu kadar ibadetmiş de onun için sarığın sakalın seni kandırmasın. Eğer insanlara merhametsiz davranıyorsan amellerin reddedilmiştir. Haberin olsun. Kale, hadis-i şerif ravisi devam etti. Ve tes'adül hafazatü. Hafaza melekleri yükseltir. Bi amel abdi. Başka bir kulun amelini aldılar. Çıkartıyorlar. Mevla mekanda münezzeh. Gökte kabul edilecek divanlar, dosyalar, yerler var gökte. Mevla değil gökte, haşa. Min savmin. Oruç var. O salatin, namazlar var, farzlar, vacipler, sünnetler, müstahapler, nafileler dolu var. Ve nefakatin, infaklar var. Yani harcamalar yapmış yani. Fitreler, zekatlar, sadakalar. Vecdihadin. İctihad yani burada ya fıkıh manasında içtihat diye düşünmüyorum ama ibadette gayret manası anlıyorum. İbadette çok gayret. İctihat cehden gelir. Cehd ne demektir? Efendim çok zorlamak kendisini yani. Çok zorlamak çünkü bazı insanlar hakikaten az uyurlar, az yerler, az içerler. Buna riyazat da dönüyor, deniyor. Bunlar başkalarının yapamayacağı kadar fazla ibadet yapmışlar yani. O kelime olarak mana vermemişler. Demek ki benim anladığım gibi. Özel bir mana olsa şerh ederdiler. Ve vera'in, vera. Vera ne demek? Haramı bırak, şüpheden de sakınıyor. Şüpheden. En ufak bir rızka şüphe karışsa, efendim o parayla, işte o parayı almıyor, işte efendim ondan yemek almıyor, işte efendim bu yemeğin içinde ne var? İşte soruyor bu ne yağ ile yapılmış bilmem ne araştırıyor. Yok işte et geliyor ne bu et besmeleli midir besmelesiz midir kim kesti kim kesmedi. İşte kasabına bakıyor hatta onunla. Görünen ekmeği almaz. Vitrinde görünen ekmeği almaz. De ki bana arkadan kimsenin görmediği yerden ver. Çünkü neden göz kalmış olabilir. İşte belki biri baktı alamadı falan. Cık. O kadar yani adam takva. Hiç şüpheli şeylere bile yanaşmamış yani. Bırak. Haramı, günahı, mekruhu bırak. Lehu bu adamın amelleri için var. Deviyün. Deviyün yani uğultu var, ses var. Ke, devi radi. Şimşek, gök gürültüsü gibi. Şimşek çakınca gök gürler. O gök gürlemek nasıl bir şey? Bazı kere durduğumuz yerden kafayı eğiyoruz. Sanki kafayı eğmekle kurtulur ya. Yıldırım vursa kafayı eğsen gidersin. Fark etmez ama insanı yani şey yapıyor. Efendim, ezici bir güç gibi boyun eğdirtiyor böyle yani. Korkutuyor yani. Bir patlıyor. Amellerinin öyle gürültüleri var. Ne demek gürültüleri var? Yani gümbür gümbür. Gümbür gümbür ne demek? Yani teşhir ediyorlar onu. Melekler uğurluyor onu yani. Maşallah ne güzel ameller. Birinci kattan geçiyor, ikinci kata melekler uğurluyor. Oradan alıyor, ikinci kattan, üçüncü kata melekler uğurluyor. Zikirlerle, tesbihlerle böyle gümbür gümbür gidiyor. Ve davun. Nuru var, ziyası var. Kedav-ı şemsi, güneşin ışığı gibi parlıyor. Parıl parıl parlıyor. Ma'hu, bak işte bir, önceden dedim ama şimdi geldi. Ben onu sonra görmemiştim. Ma'hu, o ibadetle beraber var. Selaset-i alafin melek. 3000 melek yanında refakatçi. 3000 melek. Bir meleğin bir sesi var ya, dünyadakiler ödünü koparır. Melekler çok güçlü sesleri var. 3000 melek refakatçi, yani ne mübarek faziletli ameller diye götürüyor. O amellerin manevi tarafı nurlu ya. Onlar da onları seviyorlar, götürüyor. Fevcavcüne geçirtiyorlar bir onu. İles semâ-i sâbi'at. 7. kat semaya götürüyorlar. Ama ben fikrimi değiştirdim. Niye fikrimi değiştirdim? O içtihat şey olabilir. Fıkıhtaki içtihat olabilir. Yani bildiğimiz İmam-ı Azam gibi müçtehit anında değil ya, fakih manasına. Çünkü mezhebin içinde de müçtehitler var. Yani mezhep kurucu değil de mezhebin içinde. Yani İmam-ı Azam talebelerinden dünya kadar efendim müçtehit var. Bunlara fakih deniyor. Yani mezhep sahibi değil, mezhebin içinde müçtehit. Çünkü neden? İleride öyle anladım şimdi. Görünce. Fıkıhçı yani, fıkıhçı. Adam iyi fıkıhçılık da yapmış. Fetvalar vermiş bütün millete falan. Ameller çok görüntüde güzel. Alıyorlar kibir şeyi, ne diyeyim sana, gıybet teftişinden geçti. Ondan sonra dünya menfaati istemesinden geçti. Ondan sonra kibirden geçti, ucubden geçti, hasetten geçti. Ondan sonra efendim merhametsizlikten geçti. Yani hepsi var onda, güzel. Teftişler düzgün. Fevcavcüğüne geçiriyorlar bir onun amellerini. İlessemâ sâbi'ati. 7. kat göğe kadar gelmiş. 7. kata çıkmak ne demek? Herkes yolda dökülen dökülene. Fekûlü derlevum onlara. Yani o ameli getiren meleklere yani. 3000 refakatçi ile beraber. Hafaza melekleri de geldiler. El melekü melek el müvekkeli görevlenmiş bihi. O amelle görevli melek. Kıfû durun. Vadribû vurun. Bihâdel ameli bu ameli alın götürün ve ce sahibi. Sahibinin suratına vurun. İdribû vurun cevârihav. Uzuvlarına vurun. Uzuvlarına yani. Eline vurun. Diyelim ki hocalık yapıyor da fıkıhçı fetvalar yazıyor. Şudur budur istinsak nüskaler kopyalamalar falan. Mesela gidin o yani göya ilim yazıyor. Yani o ellerine vurun. Omuzlarına vurun. Kafasına vurun. Bütün uzuvlarına, ayaklarına vurun. Şimdi o geçen bir şeyde de efendim ucuple ilgili melek de öyle demiş. İdribû zahrav ve batnav demişti. Yani önüne vurun, arkasına vurun. Yani amellerini götürün. Böyle çarpın yani, çarpın. Bir böyle göğsüne çarpın ve batla. Bir karnına çarpın, bir sırtına çarpın. Zahrav sırtına çarpın. Batnav karnına çarpın. Yani onu yani acıtın yani. Ona eziyet verin yani. Gidin bu ameli. Ya 3000 melek beğendi. Refakatçi geldi. Nuru güneş gibi ortalığı aydınlattı. İşte her şeyin bir geçtiği nokta var. Oraya geliyor, orada ışığı sönüyor. Foyası meydana çıkıyor. Öbür tarafta o şey hassasiyet yok. Ne gibi diyeyim sana, cihazlar var ya, X-ray cihazları. Kimi hassas, kimi daha hassas, kimi daha daha hassas. Şimdi kapıda görüyorsun bazı metallere ötmüyor. Bir içerideki uçağa yakın olsan ne oluyor? Hepten düğmenin içindeki bilmem neye kadar, işte mestinim efendim fermuarına kadar ötüyor. Anladın mı? Daha bir içeride bir X-ray, o da bakıyorsun kokunun kapağına kadar ötüyor. Yani her şeye bir hassasiyet yüklenmiş. Şimdi onun için birinci katta gıybet hassasiyeti var. O orada patlıyor. Gıybetten, adamda gıybet yoksa geçiyor onu. Çünkü o cihazda şey yok. Yani birinci katta hasetle ilgili araç, teftiş noktası yok. Teftiş noktalarında amelleri bir şeye koyuyorlar. Yani, cihaza koyuyorlar gibi anla şimdi. Bir bakıyor, altıncı kata gelmiş. Altıncı katta adamda her şey var. Yani düzgün geçmiş, merhamet yok. O cihaz da neye görüntülüyor? Merhameti görüntülüyor. Onun için altı katı geçti. Niye geçti? Öbürleriyle ilgili sorunu yoktu. Her katı geçti. Ama burada sorun çıktı. Neden? Çünkü o kat ona göre görevlendirilmiş. Onu bakacak sırf. Bir bakın. Şimdi insan işte kalbine bakıyorlar şimdi. Anjiyolar var biliyorsunuz. İşte film çekiyorlar. Bilmem MR bir şeyler bir şeyler. Hepsi farklı. Yani ayağımda işte bir stres kırığı dediler. Filmde ne kadar belli olur? Film yetmedi dediler MR. Çünkü film o kadar anlar. MR biraz daha içine anlar. Olmadı şimdi. Ne yapacak bu sefer? İşte anjiyo yapacak. Şimdi beynimin filmi çekeyim. Yetmedi. Şimdi MR çektik bu hafta, geçen hafta. MR'dan sonra baktı ki ne oluyor? İşte tıkandı ya. Bununla ilgileniyoruz şimdi. Dualarınızı beklerim. Haziran'da ne yapalım dediler? Anjiyo. Ne demek anjiyo şimdi? Film mi açtı şimdi? Şimdi MR'ı da çektik. Onda da bir şeyler görüntülendi. Fakat anjiyo. Anjiyo ne demek biliyor musun? İşte kasıktan nereden giriyor? Telle. Böyle şeyle yani. Telle giriyor. Damardan giriyor. Damardan buraya geliyor. İçeriden, damarın içinden bir şey geliyor buraya. O da oradan işte profesörler, işte hocalar dışarıdan kumandayla işte onu oradan. Çünkü ben onu canlı oldum, şey oldum ya. Kalp anjiyosu da oldum. Bypass ayrı oldum. Kalp anjiyosu oldum. Orada bayılmıyorsun. Anjiyoda uyanık görüyorsun. Uyanık gördüğün için seyrediyorsun ekranı. Oraya geliyor. Kalbin içinde gelince damarın içine geliyor böyle. Orada bir şeyler yapıyor, bilmem ne yapıyor, işlem yapıyor orayı. Kazıtıyor işte, plak oluyor. O plağı açıyor orada, bir şeyler ediyor. Veyahut balon yapıyor falan. Ben bunu gözümle seyrettim orada. Uyanıksın. İşte ona anjiyo deniyor. Burada ne demek istiyoruz? Yani her kat semanın kendine göre görüntülemesi var. Bu görüntülemede birinci katta gıybet varsa çıkıyor, öbürleri çıkmıyor. İkinci katta dünya menfaatçılığı varsa çıkıyor, öbürü çıkmıyor. Üçüncü katta kibir varsa çıkıyor, öbürleri çıkmıyor. Dördüncü katta ucub, kendini beğenme varsa görüntülüyor, öbürleri çıkmıyor. Anladın mı sen? Böyle devam ediyorsun. Beşinci katta haset varsa, kıskançlık, o çıkıyor. Altıncı katta merhametsizlik varsa, yani efendim acımama, o çıkıyor. Şimdi geldik, yediye kadar geldik. Demek ki bu adam da altı görüntülemede uygun çıktı. Bir durun, bir şey, müdahaleye gerek yok. İdribu, vurun bu ameli. Cevarihav, onun uzuvlarına vurun. Elini, ayağını, gözünü vurun. Ukfulu. Kafele yakfulu mu? İkfilu demiş. Babını demediyse kafele yakfulu da olabilir. İkfilu yani kilit vurun. Ala kalbi. Bunun gidin kalbine kilit vurun. Kalbine kilit vurun ne demek? Kalbini damgalayın. Mühür vurun kalbi. Hatemallahu ala kulubi. Allah kalplerine damga bastı diyor ya. Yani o mühür vurulmak demek artık bir şey anlamaz hale gelir yani. İhlas bir şey, hiç bekleme adamlar. Olmuş kaya gibi. Damgalı yani bu. Evet. Kalbine kilit vurun. İnni şübhesiz ben ahcubu engelliyorum. Ar Rabbi Rabbimden. Neyi engelliyorum? Külle amelin, her bir ameli ki lem yurad, kastedilmedi bir o amelle, ve cu Rabbi. Rabbimin zatı kastedilmemiş olan hangi amel varsa Rabbimin huzuruna, kabul makamına göndermem. Rabbimle onun arasına, yani kabul makamıyla arasına perde koyarım, hicap koyarım. Çünkü beni Allah Teala ne vermiş? Adamın işte niyetine vukufiyet vermiş. Ben onun Allah rızasını kastettim etmediğimi anlayabiliyorum. Altıncı kat semanın görevli melekleri bunu anlayamaz. Onları geçti. Ama bana verilen özellikte Rabbimin rızası aranmış mı aranmamış mı? Ben buna bakarım. İnnehu şüphesiz bu adam eradem istemişti bir ameli. Amelin bu yaptığı bu kadar işler var ya, fıkıhlar, içtihatlar, işte ders okutmaklar, vaaz etmekler, fetva vermekler, bunlarla ne kastetmişti? Gayrallah. Allah'tan başka şeyler. Ne kastetmişti? İnnehu şüphesiz erade kastetmişti bir bu yaptığıyla. Yani İslam'a hizmet yapıyor görünüşte. Ders okutmak, içtihat yani, fera falan, millete örnek oluyor. Rif'aten yüksek makam. İndel fukaha. Onun için bunu görünce de anladım ki bu içtihatta şey var. Yani ilim ve fıkıhta ilerleme gayreti göstermiş. Ama niyeti neymiş? Yüksek paye almak. İndel fukaha, fıkıhçılar nezdinde. Şimdi Osmanlı zamanında. Siz şimdi de bir hava atmalar oluyor ufak tefek ama. Yani şimdi bizim İsmaila'daki fıkıh heyeti. Yani şu anda dünya manasına onlara itibar yok ki. Onun için şu anda biraz Allah için olma şeyi daha arttı yani. Çünkü eskiden böyle değil. Eskiden biliyorsunuz kavuklara göre hareket, kadıysan kavuğun ona göre. Şeyhülislamsan kavuğun ona göre. Arkadan sarkıtma ona göre. Kavuğun kademeleri, katları ona göre. Şimdi oradan tabii adamın itibarı gözüküyor. Burada da bir maaşlar ona göre. Şimdi bizim İsmaila'da normal hoca alırsa 2000 TL, fıkıhçı da alıyor 2000 TL. Adam şimdi niye çalışsın ki? Aman fıkıhçı olayım, niye? Maaşım 4000 TL olur. Böyle bir şey yok şimdi. Şimdi ihlas daha arttı ha. Çünkü neden? Eskiden kavuk yükselirse bir kademe maaş feci artıyor. Tabi Şeyhülislamoğlu falan tabi keseyle gelir. Gelsin. Ebu Suud ol gelsin. İbni Kemal ol gelsin. Ben bir şey demiyorum. Ellerini ayaklarını öperim. Onlar büyük alim tabi ki. Bizim, bak benim sarığım ne kadar küçük. Görüyor musun? Ben böyle yapıyor muyum? Bana koca sarıklar getiriyorlar. Kızıyorum. Zaten kafam taşımıyor. Boynum ağrıyor lan kardeşim. Bana böyle hafif hafif. Niye? Benim ilmim yok, bir şeyim yok. Böyle yapmayın. Şimdi burada fukaha nezdinde rifat. Rifat demek yüksek paye. Burada ne demek biliyor musun? Maaşa da yansıyor. Çünkü Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi, daha evvel tabii içtihat, o Abbasiler de Emeviler de öyle. Sen Kazı Şureh misin yani? Mübarek adam. Tabii onlar maaşını yüksek alabilir. Alsınlar. Adam da ona göre gayreti var. Ama sen bu ilmi niye okudun? Sen Allah için okursun da bir yere geldikten sonra sana imkan sağlarlar. Daha fazla kitap. Çünkü parayı neyse o zaman daha fazla kitap alacak. Daha fazla talebe okutacak. Daha fazla adam yetiştirecek. Masrafı artar. Şu adamın ilmi seviyesi artar. Masrafı artar. Geleni gideni artar. Ona yemek yedirecek. Yani bu ayrı bir şey. Ben maaşın fazlalığını konuşmuyorum. Derdin ne? Yani sen maaşım artsın diye mi? İtibarım artsın. Ne demek? Kazasker olayım. Kazıl Kuzat olayım. Sonra Şeyhülislam'a çıkayım. Sen derdin ne yani? Ve zikran, şanım yürüsün, işte herkes benden bahsetsin. Zikran anılmak. Hindel ulema, alimler nezdinde. İşte bütün alimler benden konuşsun. Bütün hocalar toplansın ya falanca. İşte efendim bilmem Hidayeyi ezberlemiş. Yok öbürü bilmem Kuduri'yi ezberlemiş. Vay anasını adam nasıl, biz iki yüzünden okuyamıyoruz. Bu hoca nasıl böyle olmuş falan. Öbürü diyor bütün şerlerdeki kavilleri tekrar ezbere taramalı gibi sayıyor. Kale şöyle, kıyle böyle falan filan. Ve kıyle şöyle ve yukali şöyle. Bu kadar deliller, bu adam bu kadar ekvali nasıl cem etmiş falan filan densin diye okumuş. Vosavten sesi yani adının sesi geçsin. Her yerde anılsın. Filme dain. Bütün şehirlerde işte şimdi zaten şimdi bir internet çıktı. Ha burada oturuyorsun, konuşuyorsun. Bütün dünyada duyuluyorsun. Eskiden böyle değildi. Çünkü burada bir adam meşhur olması lazım. Ankara'da meşhur olacak. Oradan sonra Ankara'dan İstanbul'a gelen bir talebesi diyecek bizim bir hocamız var şöyle. Oradaki medresedekiler Allah Allah falan. Oradan Edirne'ye giden biri oradan oraya diyecek. Bütün herkere verir. Bu tabii aylar yıllar sürebiliyor. Yani ki bir Osmanlı coğrafyası veya bir dünya çapında. Şimdi bir Mahmut Efendi diyorsun. Bir ödül merasim oldu. Bütün dünya duydu onu. Ama o duyulmak için okumadı ki. Allah için okudu. İhlaslı okudu. Kimseye kendini göstermek istemedi. Gösteriş yapmadı. Ben 40 sene yanında kalmışım. Yani sırf Allah için. Bir kişi beni beğensin istemez. Hatta beğenmesin ister. Beğenmeyenlerden daha memnun olur. Ya der o bizim daha iyi anlamış ki bizi beğenmiyor der yani. Öbürleri anlamamış bizi beğenenler. Yani efendi böyle insan. Şimdi bu insanı Allah yayar. Çünkü Allah Teala şimdi şunu anlamayın. Bir adam meşhursa, bir adamın adı muteberse her yerde yayılıyorsa demek bu adam bozuk adam. Biz böyle mi dedik şimdi burada? Bir adam kendini meşhur etmek için okursa zaten meşhur etmek için okuyan da meşhur da olamıyor yani. Olursa da kötü meşhur oluyor. O da ayrı bir dava. Şimdi bazı ilahiyatçıların durumu gibi. Meşhur oluyor, kötü meşhur oluyor. Şimdi derdi itibar kazanmak, adını andırmak, şanını yürütmek, yüceltmekse bu adam burada helak olacak. Anlatılıyor şimdi. Vurun amellerini suratına, uzuvlarına vurun. Ama bir adam Allah için okuyor, Allah onu meşhur edemez mi? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de meşhur. Sahabe de meşhur yani. Ne alakası var? Her meşhurluk kötülükten mi gelir? Adam meşhur olmak istemez ama Allah onu meşhur eder. Çünkü bu ustada delilim nedir? Bu hadis-i şeriftir. Allah Teala ne buyuruyor? Bir kulunu izâ habbeallâhu abde nâdâ Cibril. Allah bir kulunu severse Cibril'e nida eder. Ya Cibril yuhibbu fulâne fe'hibbu. Ey Cibril ben felancayı seviyorum sen de onu sev. Feyuhibbu Cibril. Cibril onu sever. Cibril'in elinde irade ihtiyar yok. Cibril emir kuludur. İnsan değil ki irade kudreti olsun. Melekler müsahhar varlıklardır. Cibril ben bunu seveyim diye isteyip de sonra sevemez. Cibril'e sevdirilir. Biz sevmeye uğraşırız. Belki bazı şeyler dinleriz, anlarız. Hayatını okuruz, sevmeye çalışırız. Sonra sevebiliriz. Cibril de öyle ben bunu inceleyeyim de seveyim diye bir şey olmaz. Cibril mecburi sever. Cibril onu sevince Süme yunadi Cibril fi ehlis sema. Cibril gökteki meleklere seslenir. İnne Allah yuhibbu fulanen fe ahibbu. Allah falan kulunu seviyor. Yani şu anda dünyada yaşayanlardan bahsediyoruz. Ölenler de geçti. Şu anda bu nidalar devam ediyor. Bu sahabe dönemine ait bir şey değil. Peygamberle ilgili değil bu şimdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah falan kulu seviyor. Değil mi? Mahmud Efendi seviyor. Anladın mı sen? Sami Efendi'yi seviyor. Ha, o zaman Raşit Erol Hazretleri'ni seviyor. Allah seviyor. Fehibbu. Siz onları sevin. Bir de bakıyorsun Sami Efendi yüz binler milyonlar seviyor. Mahmud Efendi Hazretleri milyonlar seviyor. Ondan sonra bakıyorsun Adıyaman Şeyh'ini milyonlar seviyor. Seviyor, hakikaten seviyor ya. Bu nereden oluyor arkadaş? Beni niye kimse adam yerine koymuyor? Sokakta bana Allah belanı versin diye bana beddua diyor karı geçen gün. Niye beni sevmiyor? O zaman bu zatlar sevdiriliyor. Çünkü Cibril emrediyor. Bütün gök ehli seviyor. Sevince ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْاَرْضِ. Ondan sonra Allah herkesin kalbine o kişinin sevgisini, muhabbetini, makbuliyetini ve itibarını koyuyor, yerleştiriyor. Yani yeryüzünde de sevilmeye başlanıyor. Ama kim sevecek tabii? Ya şu Allah'ın dostuysa tabii onu Müslümanlar sevecek. Yani gidip de Yahudinin, gavurun, Hristiyanların sevmesini bahsetmiyoruz. Müslümanların sevmesinden bahsediyoruz. Müslümanlar onu kabul ediyor. Allah'ın sevdikleri, Allah'ı sevenler onu da sevmeye başlıyor. Bu kabul Allah tarafından koyuluyor. Onun için ne diyor İbrahim Hakkı Bil elsin ey halkı, eklamı hak, ey hakkı, öğren edebi hulki, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İnsanların dilleri var ya, anlatıyorlar şu adam çok iyi takva, şu bu falan, iyi hoca vaaz ediyor falan. Eğer iyi şeyler insanlar söylüyorlarsa, yani ehli sünnet Müslümanları, bil ki bunlar Allah'ın kalemleridir diyor. Allah neyle yazar diyor? Kullarının dilleriyle yazar diyor. Onun için makbuliyet kolay bir şey değil. Canın çıksa bak, ilahiyatçılar var her gün televizyondalar. Kendilerini çatlatıyorlar. Artık Adem'e sen babası var demeye başladılar. Meryem validemizin işte çift cinsiyeti var. Mucizeleri inkar ediyor. O ne etti bu ne? Karılar açık gezebilir dediler. Namaz kılmasa da olur dediler. Yani adam sevileyim istiyor. Sevileyim. Feministler sevsin, komünistler sevsin. Uğraşıyor. Daha insan eli açı görmüyor musun? Namaz mamaz da yok diyor. Adamı 5 kişi seven yok. Bizim cami cemaatinden, Müslümanlardan kimse sevmiyor bunları. Bırak işini kapat diyor ya. İpçim adam bunlar diyor ya. Namaz yok, abdest yok. Her gün bir fetva değiştiriyorlar. Dini bozdular diyor. Bir de millet beddua diyor ya. Ya adam o havaalanında şurada burada 2 kişi selam vermiyor hocam nasılsın diye ya. Adam profesör. Ama çünkü neden? Allah kabul koymamış. Çünkü neden? Allah sevmiyor ki. Allah'ın sevdiklerini Allah kullarına sevdiriyor. Onun için meşhurluk her manada kötü değil. Meşhurluk için okumak kötü. Meşhurluk için vaaz etmek kötü. Kalpleri ancak Allah biliyor. Onun için bu adam ne yapmış? Bu adam fıkıhçılar indinde muteber olayım. İşte şimdiki Diyanet'teki müftü, bilmem il müftüsü, oradan Diyanet reisi falan fıkıh heyeti. Yani itibar, para artırsa maaş. Bu fıkıhçılar indinde yükselmek istiyor. Vezikranca ulema alimler yanında adım sanım okunsun istiyor. Resulullah'ın filme dahil şehirlerde itibarım yayılsın istiyor. Emerani Rabbi, Rabbim bana emretti. En la eda bırakmayacağım ameli bunun amellerini. Yücavüzünü beni geçemez. İlâ gayri benden gayrine gidemez. Buradan aşağı in aşağı. Ve küllü amelin. Hangi amel? Fıkıh olsun, ders okutmak olsun, vaaz etmek olsun, takvadan ileri vera olsun. Böyle. Karınca incitmez. Ne mübarek adam zannedersin. Lem yekün eğer değilse lillahi Allah için. Halisan. Sırf Allah için değilse. Karışıksız bulaşıksız değilse. Geçen derste anlattığım gibi süt gibi değilse böyle. Süt gibi derler ne? Niye süt gibi derler? Karışıksız. İçinde ne gübre bulaşıyor hayvanın karnından, ne kan bulaşıyor hayvanın damarından. Süt aradan çıkıyor. Süt gibi çıkıyor. Bir damla sonra düşse onun bir kovaya o halis olmuyor. İşte halis olmayan her amel fevehu riyan gösteriş olur. Ve la akbelullah Allah kabul etmez. Amelel murai. Riya yapan ameli Allah kabul etmez. 6 kattan geçti ama bendenleri geçemez dedi. Attı aşağı gitti. İşimiz çok sıkıntılı. Özellikle bu son madde biraz hocaları ve hafızları çok ilgilendiriyor. Çünkü şu anda işte itibar şu bu. Meşhur olma veyahut işte millet bana itibar etsin dertleri falan. Şu anda biraz pek maaş artışları yok. Öyle sen daha fazla alimsin diye kimse sana daha fazla para vermez. Şu anda yani. Herkes eşit. Bizim cemaatta bile eşit. Herkes maaş alıyor. efendim yeni gelen icazetli hoca da aynı maaş alıyor. Eski de aynı maaş alıyor. Kıdem yok. Fazla hizmet yaptı, ona göre maaşını artırış yok falan. Teşvik yok yani, aslında doğruyu konuşayım da. Ama mesele adam niye okuyormuş? İşte itibarım artsın. İtibarım artınca da param artar falan. O yine dünya menfaatına tahvil eder işi. Ama riyaya girer. Çünkü neden? İnsan sırf Allah için okumalı, Allah için vaaz etmeli, Allah için okutmalı, fıkıh çalışmalı, fetva vermeli falan filan. Allah Teala cümlemizi bu vartalara düşmekten muhafaza eylesin. İhlas ile halas müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve ala aleyhi ve selleme teslimen. Kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.